کوئی نہیں, راستہ کوئی نہیں, کوئی کوئی چیز نہیں ہے. جبرائیل نیچے, سب کچھ نیچے, یہاں سے اوپر جانے کا حکم ملتا ہے تو نبی علیہ السلام اکیلے جا رہے. ہمارے آقا کا یہ سفر آج تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکا, اور یہاں سے پہلے فرشتوں کا ساتھ تھا, وہاں پر بھی ختم ہو گیا. حضور آگے چلتے ہیں, سدرۃ المنتہا سے آگے 70,000 پردے ہیں. میرے نبی کہتے ہیں ہر پردے کا رنگ الگ تھا, اس کا حجم الگ تھا, اس کا فاصلہ الگ تھا. جہاں تک نگاہیں پڑتی تھی پردہ مجھے نظر آتا تھا, قریب پہنچتا تھا اتنے دور اور ہو جاتا تھا. 70,000 پردے, ایک کے بعد دوسرا پردہ. میرے آقا علیہ السلام کا اکیلا سفر, تنہا سفر, اکیلے کا سفر اکیلے کی طرف, تنہائی کا سفر تنہائی والے کی طرف, ایک بندے کا سفر رب کی طرف, سب سے بڑا اللہ اور سب سے بڑا اس کا بندہ. ان کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے. اصل یہ نظریہ ہے وہ یہاں پر ہے, اصل جستجو یہاں پر ہے, اصل ابدیت آپ کی یہاں پر ہے. آپ کے سجدے, آپ کی عبادتیں, آپ کی نیازتیں, آپ کی تلاوتیں, آپ کی نبوت, آپ کی رسالت, یہ سارے تحفے لے کر میرے آقا امام کی حیثیت سے, سربراہ کی حیثیت سے, باپ کی حیثیت سے, بہادر کی حیثیت سے, سرور تو عالم کی حیثیت سے, امام الانبیاء کی حیثیت سے, تمام چیزوں کی حیثیت سے. بعض کہتے ہیں عیسائی, عیسیٰ آسمان پر ہیں, ہمارے نبی نیچے ہیں, ان کو بھی جواب یہی دیا جاتا ہے, دیکھو ادھر عیسیٰ نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں, موسیٰ نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں, ابراہیم نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں, تمام انبیاء نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں. ورفعنا لك ذکرك, ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. اب بلندی کی انتہا اگر پہلے آسمان تک ہوتی, اگلا کہتا کہ دوسرا اس سے بلند ہے. اگر بلندی کی انتہا دوسرے آسمان تک ہوتی, آپ کہتے کہ اس سے تو تیسرا بلند ہے. اگر تیسرے آسمان تک بلند کرتے, پھر آپ کہتے کہ چوتھا اس سے اوپر ہے. اگر چوتھے تک کرتے, پانچواں اوپر ہے. پانچویں تک کرتے, چھٹا اوپر ہے. چھٹے تک کرتے, اس سے اوپر ہے. سدرۃ المنتہا کرتے تو آپ کہتے جبرائیل بھی ساتھ ہیں, پھر ان کی بلندی کا کیا مطلب؟ آج رب نے سب کچھ نیچے کر کر ورفعنا لك ذکرك کا نقشہ بتایا ہے, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کوئی بلند ہونے والا دعویٰ کر کے دکھائے اور پہنچ کر دکھائے کہ یہاں ہے کہ نہیں. آقا کی بلندی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے آگے بڑھ کر, ذہن میں کچھ پریشانی بھی تھی کہ میں تنہا ہوں, اکیلا ہوں, رہبر کوئی نہیں, رہنما کوئی نہیں, اور یہ نقشہ کبھی جبرائیل نبی آج تک نہیں دیکھا. میں اس نقشے پہ جا رہا ہوں صرف رب کے کہنے پر, صرف رب کے بلانے پر. اس کو یقین کہتے ہیں, اس کو توکل کہتے ہیں. ہمیں اگر کوئی بندہ آج تک یہ کہتا ہے غار سور میں جاؤ یا غار حرا میں جاؤ, ہم بندوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے. مگر وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے غار حرا میں 6 ماہ تک تنہا بیٹھ کر عبادت کی ہے, اور غار سور میں صدیق اکبر نے اکیلے ہو کر دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ دین پہ چلنے والا کبھی گھبراتا نہیں, خوف نہیں ہے. آج اگر آپ ڈرتے ہیں یا مجھے خوف آتا ہے یا آپ کو خوف آتا ہے, سمجھیں کہ دین میں کمزوری ہے, اعمال میں کمزوری ہے. ہمارے نبی کی شجاعت کے کیا کہنے. مدینہ میں ایک گھبراہٹ کی آواز آئی, نبی علیہ السلام کے صحابہ اٹھے, تیار ہوئے, گھوڑے کھولے. جس وقت دروازے کھلے, صحابہ بیٹھنا چاہتے تھے, ہم جا کر دیکھیں یہ گھبراہٹ کی آواز کہاں سے آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب باہر نکلے تو میرے آقا پتا کر کے واپس بھی آ چکے تھے, اور آپ نے فرمایا لم تراؤ لم تراؤ, کوئی گھبرانے کی آواز نہیں ہے, میں وہاں سے ہو کر آ گیا. وَإِنَّ تَلْحَدَ فَرَسٌ وَجَدْنَا بَحْرًا, میرے اوپر ایک صحابی کا گھوڑا تھا, میں اس کو ساتھ لے کر گیا, اور بڑی تیزی سے جا کر میں نے پتا کر لیا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی شجاعت یہ تھی, آپ کی بہادری یہ تھی, آپ کی عزت یہ تھی, آپ کی رفعت یہ تھی. آپ بلند ہوتے ہیں, ذہن میں تھوڑی سی پریشانی تھی, میرے اللہ نے وہ پریشانی بھی برداشت نہیں فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کو حکم ہوا کہ تو صدیق اکبر کی آواز پیدا کر, اور نبی جس وقت اٹھے, صدیق اکبر کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے, میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ آواز میرے نبی علیہ السلام کو 70,000 پردے تہ کرتے ہوئے سنائی دی گئی, اور یہاں سے صدیق اکبر کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ چاہتے تھے عمر کی آواز بھی سنوائی دیتی, عثمان کی بھی دیتی, حضرت علی کی دیتی, حسن کی دے جاتی, حسین کی دے جاتی, مگر آپ کا جو شاگرد تھا, سب سے پہلا, سب سے آخری, سب سے بڑا, سب سے خوبصورت, سب سے خوبصیرت, سب سے بڑا سچوں کا سردار تھا, وہ صدیق اکبر تھا. نبی علیہ السلام نے جب سنی صدیق اکبر کی آواز, حواس کو تو آپ کو یقین ہو گیا، آپ کا خوف ختم ہو گیا، آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، تہ بہ تہ پردے تہ ہوتے گئے، آخر وہ مقام آیا جہاں پہ میرے اللہ موجود ہیں اور میرے آقا موجود ہیں، کائنات کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ قرآن بڑے خوبصورت جملے میں کہتا ہے فاؤہا الا عبدہ ما اوہا، دونوں یاروں نے جی بھر کے بات کی، دونوں یاروں نے جی بھر کے کہانی سنائی، دونوں یاروں نے جی بھر کے ایک دوسرے سے باتیں کی، کتنی باتیں کی، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ فاؤہا الا عبدہ ما اوہا، جو جو باتیں کر سکتے تھے وہ ان سب نے کر دی، ایسی کھلی باتیں، ایسی کھلی مجلس جہاں پہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، خیال کوئی نہیں، موبائل کی بیل نہیں بجنی، کسی نے بسل نہیں دینی، کوئی آواز نہیں آنی، کوئی عورت نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی تجارت نہیں، دنیا کا آسمان نہیں، دنیا نہیں، فرشتہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا محبوب ہے۔ ثم دنا فتدلا، قریب ہوتے گئے پھر ہوتے گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، تلوار اور کمان آپس میں جتنی قریب ہوتے ہیں اتنے قریب میرے اللہ کے یہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نبوت یہاں سے واضح ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تجلی کو برداشت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے نبی محبوب کبریا یہاں پہ اس تجلی کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا موقع تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوہا الی عبدہ ما اوہا گفتگو فرمائی اپنے اللہ سے جتنا جی چاہ، کیا لائے ہو اے محمد ہمارے لیے؟ التحیات للہ، ساری عبادتیں آپ کی ہیں، والصلوات نمازیں، طیبات پاکیزہ چیزیں آپ سب کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی عبادت کو پیش کیا ہے، اپنے عمل کو پیش کیا ہے، سجدے کو پیش کیا، نبوت کو پیش کیا، رسالت کو پیش کیا، جہاد کے میدان پیش کیے، صحابہ کی شہادتیں پیش کی، اپنی تمام چیزوں کی آزمائشیں پیش کی۔ التحیات للہ، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ اور آج مسلمان طبقے سے بھی یہی عرض کرنی ہے، جب قیامت کے دن جاؤ اللہ سوال کریں گے بتا تو کیا لے کر آیا ہے، اس وقت تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا اپنی ذات کی طرف سے، اور آج امت کو بھی جواب دینا پڑے گا، آج یہی جواب آئے گا۔ اللہ نمازیں بھی لے آیا، قرآن بھی لے آیا، زکات بھی لے آیا، حج بھی لے آیا، جہاد بھی لے آیا، میں سب کچھ لے کر آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ، ساری چیزیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ آج غیر اللہ کے نام پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں، کوئی جانور ذبح کر کے کسی بزرگ کے نام پہ کر دیتا ہے، کوئی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی بزرگ کا نام لیتا ہے، اگر کسی نبی کا بھی نام لے کر کہا جائے کہ میں اللہ کے بجائے اس نبی کے نام پر ذبح کرتا ہوں تو یہ شرک ہو جائے۔ بات یاد رکھیں، نبی خود کہہ رہا ہے التحیات للہ، اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے، قربانی تیرے لیے، جہاد تیرے لیے، شہادتیں تیرے لیے، زکات تیرے لیے، نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، حج تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، میری تمام دعوتیں صرف تیرے لیے، میرے سارے سفر صرف تیرے لیے، تیرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام میں نہیں لے سکتا، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا۔ آج مسلم امت کو اس بات پر بھی اپنی توجہ مرکوز کروانی چاہیے کہ جانور ذبح اللہ کے نام پر ہوگا، صدقہ تقسیم اللہ کے نام پر ہوگا، کہیں بھی جا کر کوئی کام کرنا ہے اللہ کے نام پر ہوگا، اللہ میں اس کو تیرے نام پر ذبح کرتا ہوں اور تو اس کا ثواب جو ہے فلاں بزرگ کو عطا کر دے، یہ طریقہ، ورنہ شرک ہو جائے۔ میرے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی دیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، اور اے نبی تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور اے نبی تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ کتنی سلامتی، اس کی کوئی انتہا نہیں، کتنی رحمتیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، کتنی برکتیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ اللہ رب العزت نے تحفہ دیا ہے۔ السلام علیک ایہا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، سلامتی کی حد کوئی نہیں، رحمت اللہ رحمتیں ہو، رحمتوں کی حد کوئی نہیں، برکات ہو، اس کی برکتیں ہو، ان برکتوں کی حد کوئی نہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. یہاں پر جملہ اس طرح ہے, پہلے اللہ کی محبت ہو, پھر آقا کی محبت نصیب ہو جائے, پھر کائنات میں سلامتی بڑھتی ہے. یہ اتحیات کا تحفہ آپ کو وہاں سے ملا ہے, اور جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس کو اتحیات کہاں سے آئی؟ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اتحیات نہیں آتی. حضرت عمر کے دور میں بوڑھے نے آ کر کہا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں نے اتحیات سیکھنی ہے. آپ سجدے میں گرے اور آپ روئے. آپ نے کہا, اللہ کی قسم آج میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے تجھے بھیج کر مجھے عذاب سے بچا لیا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لیتا, تیری رعایا میں, تیری خلافت کے دور میں, تیری حکومت کے دور میں, تیرے تسلط کے دور میں, تیری طاقت کے دور میں, تیرے انصاف کے دور میں ایک آدمی ایسا آیا ہے اس کو اتحیات بھی نہیں آتی, عمر بتا تیری خلافت کا فائدہ, امامت کا فائدہ, صحابیت کا فائدہ, نیابت کا فائدہ کیا ہے؟ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دے سکتا؟ اتحیات کا نزول وہاں سے ہوا ہے. معراج شریف کی رات کو عبادت کرنے والا, چشن و چراغاں کرنے والا, سب کچھ چیزیں کرنے والا, کلیوں کی نظر اس رات کو کر دینے والا, مسجدوں کو چھوڑنے والا, نماز کبھی نہ پڑھنے والا, بتائیں اس کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ معراج کا نام لیتا ہے یا معراج شریف کو مناتا ہے یا کھانے تقسیم کرتا ہے؟ میرے اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا, آقا بھی دنیا میں سے کوئی تحفہ اللہ کے لیے لے جاتے, مگر فرمایا نہیں, التحیات للہ, میں عبادت لے کر آیا ہوں, نماز لے کر آیا ہوں, ساری چیزیں لے کر آیا ہوں. آج معراج شریف کو کس کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ آج بڑا دن ہے, تھوڑی سی لائٹیں لگا دو, آج بڑا دن ہے, کھانا پکا کر گلیوں میں تقسیم کر دو, آج بڑا دن ہے, چلو سال میں روزے رکھ لو, آج بڑا دن ہے. نئی معراج کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کر دی جائے, اور صرف نماز کو بھول کر, اتحیات کو بھول کر, مسجد میں نہ آ کر, مصلے پہ کھڑے نہ ہو کر, یہ تمام چیزیں بانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرے اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت عبادت مانگتے ہیں, اللہ رب العزت آپ سے خلافت اسلامیہ کا دور مانگتے ہیں, اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو مانگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, رج کر بات ہوئی, اوحا الى عبده ما اوحا, رج کے بات ہوئی, میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے گفٹ عطا کیے, تحفے عطا کیے, ہدیے عطا کیے. فرمایا, ایک تو تجھے میں سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں دے رہا ہوں, انہیں جو امت پڑے اللہ کی قسم کبھی وہ کفر پہ نہیں مرے گی. اور اس کے آخر میں ایک دعا ہے جس میں سات دعائیں ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حدیث میں آتا ہے کہ جو امتی یہ سات دعائیں اللہ سے مانگے گا, قیامت تک مانگتا جائے, اللہ اس کی قبول کرتا جائے گا, اللہ کبھی کسی کی اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اور اے میرے نبی, تیری امت اگر شرک نہیں کرے گی تو میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. کہا, یا رسول اللہ, اس کا حساب آپ مجھے دے دیں, میرا اور کوئی نبی نہ اس کو دیکھے, اور کوئی امت کوئی نہ دیکھے. آپ کیا ہوں؟ آپ قرآن اٹھاتے ہیں نا, آپ کو فرعون کے کرتوت کا پتہ ہے, شداد کی سزاؤں کا پتہ ہے, حامان کی گالیوں کا پتہ ہے, قوم سبا کی تباہیوں کا پتہ ہے, قوم نوح کے عذاب کا پتہ ہے, قوم لوط کے عذاب کا پتہ ہے, قوم مدین کی تباہیوں کا پتہ ہے, لیکن آپ کے اور میرے زنا, شراب, سزائیں, قتل, غارت, موسیقی, غنا, یہ گیمیں, یہ میڈیا, یہ ٹی وی, یہ ایکٹر, یہ ایکٹر, یہ تمام چیزیں, یہ بے پردگیاں, یہ بے حیائیاں, میرے گھر میں کیا ہے, آپ کے گھر میں کیا ہے, ظاہر میں کیا ہے, باطن میں کیا ہے, یہ نہ کسی نبی کو پتہ ہے, نہ کسی امت کو پتہ ہے. رب نے مجھے آخر میں بھیج کر, آپ کو آخر میں بھیج کر ساری چیزوں کا پردہ رکھ دیا ہے, اور تمام پردے پہلی امتوں کے ہمارے سامنے کر دیے گئے ہیں. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ حساب تیرے نہیں, حساب میرے حوالے ہوگا. کہا, اللہ, کسی کو پتہ نہ چلے. تو اللہ نے فرمایا, اگر میں تجھے حساب بتاؤں تو تجھے تیری امت کے گناہ پتہ چل جائیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ تو بھی اپنی امت کے گناہوں سے واقف ہو جائے. یہ انداز ہے, رب کا انداز اس سے بھی اعلیٰ. حضور کا انداز اس کو بھی خوبصورت سے خوبصورت نظر آتا جا رہا ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, میرے نبی نے اللہ سے جتنی چاہی گفتگو کی, جتنی چاہیں باتیں کی, جتنا چاہا سب کچھ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس سفر میں میرے آقا علیہ السلام کے پاس دو برتن بھی پیش کیے گئے. جب آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی, آپ کے سامنے شراب کا برتن بھی آیا, آپ کے سامنے دودھ کا برتن بھی آیا. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی فطرت اور نبوت کے تقاضے سے دودھ کے برتن کو استعمال کر لیا اور شراب کے برتن کو رد کر دیا گیا. اور نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا, لو اخذت الخمر غبت امتک, شکر کیجئے آپ نے دودھ کا برتن استعمال کیا ہے, اگر آپ شراب کو پکڑ لیتے اللہ کی قسم آپ کی امت ہلاک ہو جاتی. حضرت علی کا فرمان ہے, حدیث مبارکہ ہے, شرابی آدمی کی توبہ 40 دن تک قبول نہیں ہوتی اور اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. حضرت علی کا فرمان ہے, اگر شراب کا ایک گھونٹ کسی دریا میں گر جائے اور وہاں سے کوئی بکری اس کو پی لے اور وہ بکری گھاس چرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا کر دے اور کوئی بندہ اس بکری کو ذبح کر کے بازار میں بیچ دے, اللہ کی قسم سمندر میں گرے ہوئے ایک گھونٹ کو جس بکری نے چکھا ہے اس کے گوشت کو علی خرید لے, یہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, شرابی اتنا بدبخت ہے, نہ معراج میں اس کی مغفرت ہے, نہ شب برات میں اس کی مغفرت ہے, نہ عید الفطر میں اس کی مغفرت ہے, نہ عید الاضحیٰ میں اس کی مغفرت ہے, نہ لیلۃ القدر میں اس کی مغفرت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, شراب کو اٹھانے والا جہنم میں ہے, شراب کو بیچنے والا جہنم میں ہے. کوئی بندہ یہ کہے تجھے شراب چاہیے, فلاں جگہ پہ اس کی دکان ہے, وہ بھی جہنم میں ہے. کوئی بندہ یہ کہے شراب کی قیمت میں تجھے بتاتا ہوں, جا کر فلاں جگہ سے خراج لے لے, وہ بھی جہنم کے اندر ہے. رہنما بھی جنت میں, رہبر بھی جہنم کے اندر, اٹھانے والا جہنم کے اندر, بتانے والا جہنم کے اندر, کھلانے والا پلانے والا, گلاس بھرنے والا, اس کے منہ کو لگانے والا, سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں. اس لیے آپ حضرات بھی جو شرابی بندے ہیں ہم سے کبھی کبھی کبھی دوستی مت رکھو. تو یہ شرابی آدمی ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے, اس کی دعوت پہ جائیں کہ نہ جائیں, بھائی کیوں جائیں, کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں, کیوں کھائیں, اگر نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا, جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, نہیں جائیں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے, جائیں گے تو اللہ کے حبیب کیا کہیں گے, نہیں جائیں گے تو دنیا ہمارے ناپ کاٹے گی, اگر جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ سے ناراض ہوگی. اس لیے شرابیوں کو تلاش کیا کرو, شرابیوں کی چانچ پڑتال کیا کرو. جو رافضیت والے ہو, مرزائیت ہو, شرابی ہو, سود خور ہو, ایسے ہوٹلوں کی نشاندہی کرو, ایسے گھروں کی نشاندہی کرو, ایسے خاندانوں کی نشاندہی کرو, ایسے خاندانوں کے بعد ان کی تقریبات کو چانچ پڑتال کیا کرو اور دنیا کو ان سے بچایا کرو کہ نہ تو کرو نہ میں کرو, خاموشی سے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ, ان کی دعوت میں, ان کی مجلس میں, ان کی صحبت میں, ان کی دوستی میں, ان کے محلے میں, ان کے خاندان میں اپنے تعلقات کو ختم کر دیا جائے. یہ معراج النبی کا خلاصہ ہے, معراج النبی کا سبق ہے. میرے آقا نے اس سفر میں ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا ہے جس کی کٹ کٹ کر کر کینچیوں سے زبان کاٹی جا رہی تھی اور زمین پہ دھسا کے گرا دی جاتی تھی. میرے آقا نے پوچھا ہے, جبرائیل بتا تو کون ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بتایا گیا, یہ وہ بندے ہیں گندی نصیحتیں کرتے ہیں, گندی دعوتیں دیتے ہیں, گندی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں. آج اللہ رب العزت ان کی سزائیں بتا رہے ہیں. میرے نبی نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں, پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے, پھر مارے جا رہے ہیں, پھر کچلے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا اس امت میں جو نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت نے اس کی سزا کو سنا دیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے وہ بدبخت بھی دیکھے ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں, شکایتیں اور بہتان لگاتے ہیں. میرے نبی نے ایسے بدبخت لوگ بھی دیکھے ہیں, خدا کی قسم شیشے کی طرح ہیں اور ان کے اندر سانپ پھر رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں. میرے آقا نے وہ بدبخت بھی دیکھے ہیں جن کے سامنے بھنا ہوا گوشت بھی ہے اور گندا اور سڑا ہوا گوشت بھی ہے, بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں, یہ وہ مرد ہیں جو اپنے خامدوں سے زیادتی کر کر غیروں کی طرف جاتی ہیں, یا ان کے خامد اپنی عورتوں سے زیادتی کر کر غیر عورتوں کی طرف جا کر زنا کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی سزائیں بھی میرے نبی علیہ السلام کو دکھا کر امت کو بتایا گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت یہ, عذاب بتا دیا, سزا بتا دی, انجام بتا دیا, سا سب کچھ بتا دیا اور میرے آقا کی زبان سے بتایا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی سزا آتی تھی پھر پتا چلتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے، پہلے نہیں پتا چلتا تھا لیکن اس امت نے گناہ سے پہلے سزا کو بتا دیا، اس امت پہلے گناہ سے پہلے تمام چیزوں کو بتایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے بتایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے جب اس گفتگو کو ختم فرمایا، اور یہاں پر بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ گفتگو ختم ہوئی کیسے، کیا اللہ نے فرمایا کہ بس کر، یا میرے آقا نے کہا کہ اللہ بس کر، اگر آقا کہتے ہیں تب بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کی ذات کی طرف سے یہ آواز ہے تب بھی آقا علیہ السلام کو یہ لذت ختم ہو رہی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، دو گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا کوئی بلانے والا نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا بہانہ نہیں، آخر یہاں کون سی چیز تھی جس پر یہ گفتگو ختم ہوئی اور آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں آپ کو اللہ نے بھیجا، جنت میں اپنا دیدار کروایا، اور یہاں روایت میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا، اس لیے کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا میں یہ دیدار نہیں ہوا، یہ دیدار اللہ نے آپ کو جنت میں پہنچا کے کیا ہے، اور جنت کے قانون دنیا سے بالکل الگ ہیں، اس لیے اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جی بھر کے رب کا دیدار کیا ہے، اور رب نے آقا علیہ السلام کو قریب قریب قریب ہو کر گفتگو بھی فرمائی اور ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیدار کے بعد اللہ رب العزت سے جب یہ عرض کی کہ اللہ میں کائنات میں جانا چاہتا ہوں اپنی اس امت کی فکر کرنے کے لیے، اور ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے، اور ان کو نمازوں کے تحفے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کو آتے ہوئے 50 نمازوں کا تحفہ رب کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ آپ خوشی سے تشریف لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کبھی 50 نہیں بڑھ سکتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ واپس جاتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر کمی ہوتی رہتی ہے۔ علماء یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، اللہ کو سب چیزوں کا پتا تھا، اللہ شروع میں کہہ دیتے کہ جا اے نبی 45 تو معاف کر دی اور 5 میں نے رکھ دی، پہلی دفعہ اللہ فرما دیتے، لیکن ایک دفعہ آئے کم کی، پھر آئے کم کی، پھر آئے کم کی، پھر آئے کم کی، پھر آئے کم کی، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اشتیاق تھا، اللہ کی ملاقات کا ایک بہانہ تھا، بار بار رب بھی آپ کو بلا رہا تھا، بار بار نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی آنے کا انتظار، کبھی جانے کا انتظار۔ جس وقت 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، ویسے کہا بالکل درست تھا۔ آج کے طبقے میں ذرا نظر دوڑائیں کہ جس بندے سے سوال کریں بھائی تم نماز پڑھتے ہو، تو جی کوئی اتنی روٹین سے نہیں پڑھتے، پڑھتے کتنی ہو؟ 1-2 پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں۔ کئی ایسے بدبخت ہیں جو عید کی نماز نہیں پڑھتے، چھوٹی کی بھی، بڑی کی بھی، رمضان کی بھی، اور مسجدوں کے اندر ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نپائے ضرور تھے اس امت کے۔ آج اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت موسیٰ کا جملہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ نبی 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، حقیقت بھی ایسے ہو گئی ہے۔ آج امت نے جمعے کے اجتماع کو دین سمجھ لیا ہے، یا عید کے اجتماع کو دین سمجھ لیا ہے، روٹی ایک ٹائم کی بند ہو جائے، بجٹ کے اندر کوئی ترقی نہ لگے، امت دیکھیں کیسے کھڑی ہوتی ہے، کیسے احتجاج کرتی ہے، کیسے جلوس نکالتی ہے، کس طرح کچھ ہوتا ہے، لیکن میرے رب کا بجٹ بھی مکمل، رزق بھی مکمل، ساری چیزیں مکمل، مگر اس کی امت اس کی ناشکری بنتی جا رہی ہے، اور نمازوں کو چھوڑ کر ایک مسجد میں جہاں 800,000 نمازی ہو، وہاں نمازوں میں 2-3 نمازی ہوں تو اس سے بڑا غضب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں کا جمعہ بھرا ہو، مسجدیں بالکل ویران ہو، اس سے بڑا غضب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ پڑھ نہیں سکتی، لیکن اللہ رب العزت ہمارے نبی کو 50 نمازیں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد 45 جب کم کر دی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ پھر اعلان کیا کہ ثواب ان کو 50 کا ہی عطا کر دیا جائے گا، اس سے بڑھ کر اس امت کو رب کیا کچھ دے، اس سے بڑھ کر اس امت کی ناشکری کہاں کہاں سے تلاش کی جائے، اس سے بڑھ کر اس امت میں رحمت کیا ہے، برکت کیا ہے، عزت کیا ہے، غلبہ کیا ہے. اللہ کی قسم جہاں نمازوں کا نظام ہوتا ہے وہاں پوری کائنات آپ کے تابعداری کرتی ہے، ساری چیزیں ایک دوسرے سے متحد ہوتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی عداوت نہیں ہوتی. میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان کی طرف واپس جب آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سواری کو کھولا، براق پر آپ دوبارہ سوار ہوتے ہیں، پھر آپ بیت اللہ میں اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں. ام ہانی جس کے گھر سے آپ گئے تھے ان کو اطلاع کرتے ہیں، اماں جی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بات کسی کو مت بتا دینا ورنہ کوئی بندہ بھی اس پہ یقین نہیں کر سکتا. میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میں جا رہا ہوں. ام ہانی کہتی ہیں ہرگز نہ جانا، قریش آپ کو بٹھلا دیں گے. حضور کہتے ہیں نہیں میں نے جانا ہے. ام ہانی آپ کی چادر کھینچ کر آپ کو بلاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھسیٹتے ہیں واپس جاتے ہیں. ام ہانی کہتی ہے میں نے اپنی نوکرانی کو پیچھے بھیج دیا، جاؤ دیکھو رسول اللہ کس طرف جا رہے ہیں. حضور حتیم کعبہ کے اندر اللہ آپ کو لے کر جائے، اس مقام پر آپ وہاں بیٹھ گئے. رسول اللہ کے پاس قریشی جمع ہوئے، ابو جہل نے آ کر کہا کہ بڑے پریشان لگ رہے ہو. کہا نہیں. کہا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہوئی ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا سفر ہو گیا. کہا کدھر کا؟ کہا مسجد اقصا تک، پھر آسمان تک، پھر رب تک، پھر جنت تک، پھر تمام چیزوں تک میں آ گیا ہوں، اور رات عشاء پڑھ کر گیا تھا اور صبح سے پہلے میں آ گیا ہوں. اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دروازے کی کونڈی آپ کی ابھی تک ہل رہی تھی. اس کو کہتے ہیں رب کی ربویت، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے تو وقت کو روک دیتا ہے، اللہ چاہے تو وقت کو روک دیتا ہے. یہ اللہ کی کائنات کا ایک ایسا نظام تھا. ابھی آپ کے دروازے کی کونڈی مل رہی تھی، ابو جہل ہنسنے لگا. اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا اچھا میں قریشیوں کو لے کے آتا ہوں، ان کے سامنے بھی وہ بات کر جو تم نے مجھے بتائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، گیا سب کو لے کر آیا. میرے نبی علیہ السلام نے کہا میں نے سفر کیا ہے. سارے قریشی جمع ہو گئے، شور پڑ گیا، مکہ میں حضور کی نبوت کو بھلا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکذیب کے نعرے لگ گئے. ہر ایک کو ابو جہل کہتا رہا دیکھو دیکھو جس کو نبی کہتے ہو، رسول کہتے ہو، آج اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. جو مسلمان بھی سنتا تھا وہ کہتا تھا ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صحابی صدیق اکبر جو ہر کام میں سر فہرست تھے، ابو جہل نے ان کو پکڑ کر کہا دیکھ اگر کوئی بندہ کہے میں نے رات کو اتنا بڑا سفر کر دیا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کہا جس کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، آج اس نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے. اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا رب کی قسم اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو یہ ہو سکتا کیا؟ بلکہ یہ ہو چکا ہے. اسی وقت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر کو عتیق کا بھی لقب دیا اور صدیق کا بھی لقب دیا. صدیق کہتے ہیں سراپا سچ کو، اور عتیق کہتے ہیں جو چیزیں آزاد ہو جائیں جہنم کی آگ سے، ان کو عتیق کہتے ہیں. صدیق اکبر کو یہ دو لقب اللہ کی طرف سے عطا کر دیے گئے ہیں اور آپ کی طرف اعلان کر دیا گیا، خبردار جو صدیق اکبر کو غصے میں اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کی طرف غصے کو دیکھے گا. میرے نبی علیہ السلام نے اس صحابی نے اقرار کیا، پھر بھی قریش کے احتجاج، جلسے جلوس نبوت کے خلاف، رسالت کے خلاف، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام بتا اگر تو اس سفر میں گیا ہے کوئی خاص واقعہ ہمیں بتا تاکہ ہمیں یقین آ سکے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا میں جس وقت یہاں سے گیا تھا میں نے دیکھا کہ میرے براق سواری کو عربوں کے ایک قافلے کے اونٹ نے دیکھا اور وہ اس کی چمک کو دیکھ کر بھاگ گیا اور اتنی دور تک چلا گیا، وہ اونٹ آج تک نہیں مل سکا. اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا گیا، جس وقت میں واپس آیا ایک قافلے والے ایسے تھے جن کے پانی پر ایک پلیٹ تھی اور میں نے وہ پلیٹ ہٹا کر پانی کو استعمال کر لیا اور پلیٹ میں نے اسی جگہ پر رکھ کر واپس آ گیا. یہ شریعت میں اس وقت تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے دین میں بغیر اجازت کے استعمال کرنا چیز کو جائز. ہمارے نبی نے ایسا کیا، پانی پیا، پلیٹ اوپر رکھ دی. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک خوبصورت شان یہ تھی کہ آپ کی کوئی چیز اگر ملکیت نہیں بھی تھی تو حدیث میں آتا اگر آپ کسی سے وہ مانگتے تو اس کے مالک پر دینا واجب ہو جاتا تھا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان تھی. اگر آپ کی کوئی چیز اپنی نہ ہوتی اور آپ اس کا اظہار کر دیتے تو اس کے اوپر وہ چیز دینی واجب ہو جاتی. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے یہاں سے پانی پیا، پھر کہا کہ جس وقت میں مدینہ کے قریب پہنچا مکہ کے قریب ایک اونٹ تھا خاکستری رنگ کا تھا اور اس کے اوپر دو تھیلے تھے ایک سفید تھا اور ایک کالا تھا اور اس وقت وہ اونٹ مدینہ کی پہاڑی سنیت الوداع کے اوپر پہنچ چکا ہے اگر تم تحقیق کرنا چاہتے ہو تو جاؤ وہاں جا کر تحقیق کر لو. تین چیزیں جب میں گیا میری سواری کو دیکھ کر کسی کا اونٹ بھاگ گیا جب میں آیا میں نے کسی کے برتن سے پانی پیا جب میں قریب پہنچا ایک اونٹ میں نے دیکھا جو خاکستری رنگ کا ہے وہ آج مدینہ کے اندر نزول کر رہا ہے. قریشیوں نے کہا کہ چلو اگر وہ مدینہ میں اترتا ہے تو ہم جا کے فوراً دیکھتے ہیں. ابو جہل نے قافلہ دوڑایا پیسے دیے انعام دیے سنیت الوداع کی پہاڑی پہ وہ قافلہ موجود تھا اور خاکستری رنگ کا اونٹ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق ایک سیاہ تھیلا اور ایک سفید بوری اس اونٹ کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے چمکتے ہوئے انسان کو دیکھا ہے وہ ایک خوبصورت سواری پہ سوار ہو کر شہنشاہوں کی طرح دوڑ رہا تھا. کہا یہ بتاؤ راستے میں کوئی ایسا برتن بھی تھا کہ جس میں پانی ہو اور اس کے اندر کسی نے پیا ہو؟ کہا اسی جوان نے وہ پانی پیا ہے ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں. کہا کیا کسی کا اونٹ بھی راستے میں گم ہوا تھا؟ کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا اور وہ آج تک مل نہیں سکا. یہ تینوں نشانیاں آقا علیہ السلام کی صداقت کو سمجھ کر ابو جہل پھر بھی بدبخت تھا اس کی انا ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم ایک میٹنگ رکھیں گے حضور کو اس کے اندر بلائیں گے بیت المقدس کا نقشہ ہمیں بتا دیں ہم جا کر معراج کی تصدیق کریں گے. میرے آقا کے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ قریش کے ابو جہل دوسرے تیسرے آگے بڑے بڑے شعرا آئے حضور بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا سے پوچھنے لگے بیت المقدس کی بلڈنگ کا نقشہ بتاؤ کھڑکیاں دروازے فرش اندر باہر کیسا تھا؟ نبی کو پتا نہیں تھا. فطرتاً آپ پریشان ہوئے لیکن رب جب نبی کو عزت دیتا ہے جب رب نبی کو بلند کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا کر بالکل بیت المقدس آپ کے سامنے ایسے آ گئی جیسے ہم اس حال کے اندر موجود. میرے آقا علیہ السلام نے کھڑکیاں بتائی پردے بتائے فرش بتایا کلر بتا دیا جہاں سواری بندھی تھی وہ جگہ بتائی جہاں سے پتھر پہ پاؤں رکھ کر آپ اوپر بلند ہوئے تھے وہ جگہ بتائی. ساری کائنات اس بات کی منتظر تھی کہ آقا اس چیز کو نہیں بتا سکتا لیکن میرے اللہ نے یہاں دو چیزیں ثابت فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی کو علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اس کو کوئی علم نہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جب اللہ دے تو پھر وہ علم آپ کا ہوتا ہے. اور خاصیت کیا ہے کہ نبی کو بعض ایسے علم دیے گئے ہیں جو آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے ہیں یہ آپ کا معجزہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کو ہر چیز کا علم تھا ایسی بات نہیں ہے. ہر چیز کا علم اللہ کو تھا. آپ نے معراج میں پڑھا نا جبرائیل امین جا رہے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو زبانیں کٹ رہی ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر سانپ ہیں یہ کون ہیں؟ جن کے ناخن تانبے کے ہیں یہ کون ہیں؟ سب چیزیں جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے آپ کو بتائی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کے پاس علم کہاں سے منتقل ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف سے. اگر اللہ علم نہ دے تو وہ علم نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے نبی نے قیامت کے دن کو متعین نہیں فرمایا. یہ فرمایا جمعے کے دن ہوگی دسویں محرم. کون سی سن ہوگی؟ کون سا مہینہ ہوگا؟ کون سی جگہ ہوگی؟ لیلۃ القدر کبھی آپ نے واضح نہیں بتایا. یہ بتایا فلاں رات ہوگی فلاں تاریخ ہوگی. بعض لوگ اس پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ حضور کو ہر چیز کا علم تھا. یہ جاہل لوگ ہیں. اس سے آپ کو کیا بحث علم تھا یا علم نہیں تھا؟ اگر علم ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو الزام لگایا تھا منافق بدبختوں نے 40 دن تک میرے آقا کو اس کی صفائی کا پتہ نہیں چل سکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا. جب 10 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں قرآن لے کر گئی کہ نہیں عائشہ پاک ہے تب جا کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اب مجھے واضح ہو گیا ہے کہ عائشہ پاک ہے. بات یہ ہے اس پہ مت جھگڑا کریں. یہ بات ہے اللہ ہر چیز کا عالم ہے. وہ نبی کو جب دیتا ہے تو نبی سب سے بڑا ہو جاتا ہے اللہ کے بعد. اور ہم چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جو اس نبی کو دیا گیا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. نبی پھر بھی اعلیٰ ہے. نبی کی شان کم نہیں ہوتی. لیکن اللہ سے نیچے آ جاتی ہے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ بتا دیا، کائنات کی ساری چیزیں بتا دی. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ معراج کا واقعہ ہر کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیوں کرتے ہیں؟ آج کی امت میں اس چیز کا سبق ہونا چاہیے کہ معراج کا صرف صرف صرف خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کو تسلیم کر کے اس کے اوپر آ جائے. اور میرے نبی نے کہا تھا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری امت تو بلندی سے جا تو نہیں سکتے، مگر تم نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں معراج کا ثواب دے گا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ ٹھنڈی کرنا چاہو تو نماز پڑھو. اب دیکھو نمازی دو ہیں اور معراج شریف کو منانے والے 2000 افراد ہوتے ہیں، اور یہ سارا چکر کھانے اور پینے کا ہے. کھانا پینا آپ مسجد میں بند کر دیں، معراج شریف منانا لوگ بند کر دیں گے. واضح طور پر یہ بات ہے. آج اس کو یہ نظریہ عطا کر دیا گیا ہے کہ ہم نے معراج شریف منائی تھی، رات کو بڑا دن تھا، بڑی رات تھی، ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. اللہ کے بندے، معراج کا تقاضا روٹی نہیں ہے، معراج کا تقاضا کھانا پینا نہیں ہے، معراج کا تقاضا لائٹیں لالٹینیں چراغ جلانا نہیں ہے، معراج کا تقاضا صرف یہ ہے اللہ کے نبی کے اوپر نازل شدہ 5 نمازیں جو ثواب کے اندر 50 کر دی گئی. اور میرے نبی کا سب سے خوبصورت خاصہ تھا، امت معراج میں نماز پڑھے، امت معراج میں بچوں کو نمازی بنائے، امت معراج کے اندر بیویوں کو نمازی بنائے، امت معراج کی رات میں توبہ کرے، امت معراج کی رات میں اللہ کے مصلے پہ آ جائے، امت معراج کی رات میں مسجدوں کے اندر آ کر صرف نفل نہیں بلکہ فرض پڑھے، اور امت مسجدوں کے اندر آ کر فرائض کی تکمیل کرے. ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، جی روزہ ہے جی ہے، نفلی کرتے نہیں ہے تو نفلی رکھ لیتے ہیں، ویسے رکھ لیتے ہیں. بھائی فرض تو پورے کرو اللہ کے بندو، حقوق العباد تو پورے کرو. تو معراج کے تقاضوں کو آج دنیا کی دہلیز نے کھانے اور پینے تک، چندے اور پیسے تک محدود کر دیا ہے. اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ معراج شریف منانی ہے، رات کو لائٹ چلی جائے گی تو جنریٹر کے تیل کے پیسے بھی دو. اللہ کے بندو، یہ کہاں کی منطق ہے، کہاں کا فلسفہ ہے؟ میرے آقا کی مسجد ہے، میرے آقا کا روزہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا حرم شریف ہے، بیت المقدس ہے. بیت المقدس والے معراج نہیں مناتے ہیں، حرم شریف والے کچھ نہیں کرتے، مسجد نبی والے کچھ نہیں کرتے. وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ آج کی رات نمازیں فرض ہوئی تھی، بھائی ہم نمازی بن جائیں، ہم مصلے پہ آ جائیں. تین جگہ ہیں نا، مسجد حرام، بیت المقدس اور بیچ کے راستے، یہ جگہ ہیں. یہاں کے لوگ خاموش ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مصلیوں کو آباد کرتے ہیں، گھر پہ نماز کی محنت کرتے ہیں. اس کو معراج کہا جاتا ہے. یہ خالی شرلیاں پٹا ہے، یہاں فرق ہی پتہ نہیں چلتا. شادی پہ مراسی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے نماز کا پتہ نہیں، مسجد کا پتہ نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں. اس لیے میرے محترم، نماز پہ آؤ، اللہ کے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کرو، نبی کے روزہ کے اوپر اپنے اعمال بھیجو، نبی علیہ السلام کے سامنے سر خرو کے آ جاؤ، تب جا کر اللہ آپ کو عمل فطرت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور معراج بھی کسی فائدہ مند چیز کا نام بن جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.